Syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Znowu atak na policjanta, tym razem w Brzezinach pod Łodzią. Są zarzuty dla zabójcy policjanta w Raciborzu. Francja oddaje hołd Napoleonowi, pamiętając o ciemniejszej karcie w jego biografii. Ten serwis zaczynamy od ataku nożownika, do którego doszło wieczorem w Brzezinach, niedaleko Łodzi. Nieznany mężczyzna zaatakował innego, a potem ranił interweniującego policjanta. Policjanci zauważyli mężczyznę idącego z plecakiem i z nożem w ręku w rejonie ulicy Staszica w Brzezinach. Oczywiście postanowili go obezwładnić i zatrzymać. Mężczyzna na widok radiowozu i mundurowanych policjantów zaczął uciekać pieszo. W jednej z bram został dogoniony. Tam podczas obezwładniania doszło do ugodzenia tym niebezpiecznym narzędziem policjanta w nogę przez napastnika. Oddane zostały strzały ostrzegawcze przez funkcjonariusza i także w kierunku mężczyzny, który nadal nie odrzucał tego niebezpiecznego narzędzia i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Mówiła Joanna Komska z policji w Łodzi. Jednocześnie do funkcjonariuszy dotarł sygnał z pogotowia ratunkowego, że w innym punkcie Brzezin medycy udzielili pomocy osobie zranionej nożem. Prawdopodobnie to ofiara napastnika, który zaatakował później policjanta. W obu miejscach aktualnie pracują służby. Wczorajszy atak na policjanta w Raciborzu zakończył się tragicznie. Dziś 40-letni sprawca usłyszał 3 zarzuty. Oprócz zabójstwa także usiłowanie zabójstwa innego policjanta i nielegalne posiadanie znacznej ilości broni i amunicji. Rzeczniczka prokuratury w Gliwicach Joanna Smoczewska powiedziała, że prokuratura sprawdza przeszłość i motywy działania sprawcy. W jaki sposób działał wcześniej, czy jakiekolwiek zdarzenia kryminalne z jego udziałem miały miejsce, jak również jaka była motywacja związana już z samym zabójstwem. Sprawcy grozi dożywocie. Zastrzelony Michał Kędzierski służył w policji od 10 lat. O założeniu munduru marzył jeszcze będąc dziennikarzem lokalnych mediów. Służby zapewniają, że na bieżąco śledzą informacje o osobach, które dotarły do Polski z państw, w których występuje indyjska mutacja koronawirusa. Od jutra wszystkich wracających z Indii, Brazylii czy RPA obowiązuje co najmniej tygodniowa kwarantanna. Nie zwalnia od niej ani test, ani szczepionka. Dr Michał Sutkowski w rozmowie z Trójką uspokajał, że dramatyczna sytuacja w Indiach wynika nie tyle z większej zjadliwości tej odmiany, co z problemów tamtejszej służby zdrowia. Ta odmiana nie różni się zasadniczo tak bardzo od tych odmian brytyjskiej, starej chińskiej, czy odmian właśnie z Brazylii, czy RPA. Jak oglądamy te dramatyczne skądinąd obrazki z Indii, nie kojarzmy bezpośrednio z tą sytuacją. Tu każda odmiana koronawirusa w dużej ilości mogła i powoduje niestety na tym subkontynencie takie problemy. W Polsce potwierdzono do tej pory 16 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa w Katowicach i pod Warszawą. Dla jednych mąż stanu i bohater narodowy, dla innych tyran, który przywrócił niewolnictwo. 200 lat temu zmarł Napoleon Bonaparte, francuski dowódca wojskowy i przywódca polityczny. Napoleon jest częścią Francji, mówił w przemówieniu z okazji rocznicy śmierci cesarza prezydent Emmanuel Macron. Jednocześnie, jak podkreślił, nie chodzi o oddawanie egzaltowanego hołdu, bo Napoleon był postacią dwuznaczną. Odrzuciliśmy to, co było najgorsze w cesarstwie, polepszyliśmy to, co było najlepsze u cesarza. Jesteśmy społeczeństwem historycznym, które nie zaprzecza swojej historii, które stale interpretuje ją na nowo. Napoleon Bonaparte doprowadził w Europie do ogromnych zmian. Zrewolucjonizował prawie wszystko, od wojskowości po system polityczny i kulturę. Zmarł jako przegrany i zapomniany więzień na wyspie Świętej Heleny. Zero pieczeni, steków, zero ryb. Pierwsza uczelnia w Holandii całkowicie zrezygnowała z mięsa. Studenci Uniwersytetu w Delft mówią o wegańskim terrorze. Uczelnia tłumaczy, że to ważny krok do tego, aby kampus stał się w ciągu 10 lat całkowicie neutralny klimatycznie, bo przejście na opcje wegetariańskie i wegańskie zmniejszy emisję CO2 w stołówce. Część kadry naukowej także nie jest zadowolona z wprowadzonych zmian. Uważa, że przejście na dania czysto wegetariańskie to początek niebezpiecznego rozwoju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Dobrze sobie radzą Łukasz Kubot i Wesley Kolchow. Polsko-holenderski debel jest już w ćwierćfinale gry podwójnej turnieju tenisistów na ziemnych kortach w Madrycie. Panowie mają się czym pochwalić, bo w drugiej rundzie pokonali dobrze znanego z gry w debla Marcelo de Molinera i jedynkę światowego rankingu w singlu Daniła Miedwiediewa 7-5, 6-7, 10-3. Mocno w Madrycie zaczął Rafael Nadal. Hiszpan pewnie awansował do 1/8 finału. Nadal w pierwszej rundzie miał wolny los, a w kolejnej pokonał swojego rodaka startującego dzięki dzikiej karcie Carlosa Alcaraza 6-1, 6-2. W kolejnym pojedynku, którego stawką będzie awans do ćwierćfinałów, Hiszpan zagra z reprezentującym Australię Alexiem Popyrinem. Rafael Nadal to rekordzista, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w Madrycie. 5 razy sięgnął tu po zwycięstwo. Rekordy zwycięstw biją także tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol. Po raz 30 zostały drużynowymi mistrzyniami Polski. Dziś w rewanżowym meczu finałowym drużyna z Tarnobrzega pokonała przed własną publicznością KU AZS UE Wrocław 3-1. W pierwszym spotkaniu finału w poniedziałek we Wrocławiu broniący tytułu tarnobrzeżanki zwyciężyły także 3-1. Nie wiedzie się Agnieszce Skrzypulec i Jolancie Ogar podczas Mistrzostw Europy w żeglarskiej klasie 470. Polki w klasyfikacji generalnej spadły z 8 na 9 pozycję. W dzisiejszych wyścigach w stawce 18 załóg z 17 państw Polki dotarły na metę na 7 oraz 11 miejscu i nie mogą być pewne udziału w podwójnie punktowanym wyścigu medalowym, który z udziałem 10 czołowych duetów odbędzie się w piątek. Prowadzenie utrzymały Hiszpanki Silvia de Perez i Patricia Reina. Teraz to wszystko. Do usłyszenia po 23. A przed nami chłodna noc, maksymalnie 5 stopni. Jutro z kolei na wschodzie nawet 21. Najchłodniej w Gdańsku 16. I z każdym dniem będzie coraz cieplej. Od poniedziałku niemal w całym kraju temperatura będzie przekraczała 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki. No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej o 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. Muzyka z Trójką. I jak zwykle o tej porze zaczynamy audycję, czy już Państwo słyszeli. Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Elżbieta Różycka. Do godziny 22 będziemy dzielić się z Państwem muzycznymi nowościami. W takim razie dobry wieczór. All I can do. Wait till it's gone. Check till it's through. Hang around till I'm numb. I won't lose control. This time I won't lose control. This time I'm over here. sing along with you. Come sing along with me. I'll sing along For the Time Being. Utwór pięknie otwierający dzisiejszą audycję. I z tego, co pamiętam, pierwsza piosenka, jaka w ogóle pojawiła się, w czy już Państwo słyszeli. Wtedy był październik, było już ciemno i zimno, teraz jest maj i właściwie też ciemno i jak na maj zimno, ale nie już, a jeszcze, bo najlepsze dopiero przed nami, przynajmniej taką mam nadzieję. Nie bez powodu tym utworem rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Po pierwsze, to oczywiście doskonała kompozycja, a po drugie, odpowiedzialny za nią Erlend Oje wraca po latach pod szyldem Kings of Convenience. Nie wraca oczywiście sam, bo towarzyszy mu jak zawsze Airi Glambek Bo. To po norwesku. A wracają, jakżeby inaczej, z nowym singlem, który brzmi właśnie tak. Last chance to speak again. sad. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through it. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet, I feel there is no question about it. Almost anything you can imagine, almost any goal you will get there. When somebody's watching, maybe you could have told me there was a world on your shoulders that needed lifting. Maybe I could have helped you with that. The weight is not easy, I know, but you never know. I thought your shoes were good. I thought they would take you to the end of any road. I thought your back strong, but I should have carried you to the top of the rocket train. Carried you to the top of the rocket train. I should have carried you to the top of the rocket train. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask how am I to know about your problems and your load. I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. Myślę, że ten charakterystyczny, sielankowy nieco, łagodny klimat ich starszych nagrań został zachowany. Rocky Trail, pierwszy po 12 latach przerwy, utwór grupy Kings of Convenience, a przy okazji minęło 20 lat od ich płytowego debiutu. Quiet is the new loud. 20 lat oni ciągle tak samo pięknie i skutecznie wprowadzają całą masę ciepła i spokoju. Oby jak najdłużej. Kolejna artystka, którą usłyszą Państwo za chwilę, debiutowała natomiast nieco później, w 2018 roku. Choć podobno śpiewa i komponuje od 7 roku życia. 3 lata temu ukazał się jeden singiel, teraz po chwili dłuższego namysłu wraca z kilkoma bardzo ciekawymi kompozycjami. This happens every time. Give them 2 weeks and then they're saying goodbye. You didn't do wrong, but you also didn't do right. Every time. Don't know why I'm surprised. Maybe I thought that I could catch someone's eye, but you only glanced. Couldn't be bothered to spy. Every time. When was someone like me enough? I know I act tough, but when will I be more than nice and fun? I'm someone to leave behind. I'm not stuck in your mind. When will just not want me. There's no future to see. Every Time i Molly Berman. Bardzo lekkie i dziewczęce granie, pełne takich smaczków, bo jakoś wyjątkowo urzekła mnie tutaj brzmienie basu i taka ciepła, miękka perkusja. I to wszystko oczywiście składa się w niezwykle przyjemną całość. Molly debiut płytowy ma jeszcze przed sobą, ale wygląda na to, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w sierpniu pojawi się jej debiutancka epka, czego oczywiście bardzo jej życzę. 23 minuty po 21, no to chyba czas w końcu sprawdzić, jak się mają nowości z Polski. I mam dla Państwa prawdziwą 8-minutową perełkę. Thank you. w sumie oglądam cię tylko na zdjęciach. A twoi chłopcy z sąsiedztwa mogą spieprzać, ale nie jest wart, by po twoich śladach deptać. Nie mów mi, bo na pewno 8 chyba nadal zbyt krótkich minut. Ars Latrans Orchestra, Odet i Run Forest w utworze Nie mów mi. Piękna opowieść o niespełnionej miłości, widziana z dwóch stron, właściwie z dwóch perspektyw, męskiej i kobiecej. I to wszystko, jak zresztą Państwo słyszeli, ubrane w tak piękną melodię, że jeszcze moment, a chyba nie mogłabym do Państwa mówić, bo zbierałabym z podłogi szczękę. Na całe szczęście słyszałam ten utwór wcześniej, więc dało się tej sytuacji uniknąć. No dobrze, to żeby klimatu zbytnio nie rozbijać, zrobię miejsce dla kolejnego utworu, który też należy do grona tych cudnie relaksujących. In my bedroom, I got a red room. It is a red eye when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. I got a red room. It is a red eye when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. Hiatus Coyote. I przyznam, że to jedna z moich ulubionych grup grających muzykę z pogranicza jazzu i soulu. Red Room, tak nieco groźnie brzmi tytuł tego utworu, bo się kojarzy z pewnym horrorem, ale jak Państwo słyszeli, wcale tak groźnie nie jest. Wręcz przeciwnie. Hiatus Coyote poczęstował nas zachwytem nad tym krótkim momentem w środku dnia, w ciągu dnia, w którym zachodzi słońce, bo faktycznie wtedy świat pełen jest najpiękniejszych barw. Pozostaniemy teraz w klimatach soulowych, ale teraz jedna z propozycji od Państwa, dokładnie od pana Michała z Warszawy. Talking to myself. Tall Black Guy i Be My Fiasco w utworze Talking to Myself. Jeden z elementów płyty Abstractions, pełnej fantastycznych kompozycji i pełnej fantastycznych gości. A za spięcie tego w całość odpowiada Zo, producent muzyczny z Detroit. I jest to, tak jak już mówiłam, propozycja muzyczna od pana Michała. Więc korzystam z okazji i poinformuję państwa, że oczywiście z przyjemnością przyjrzę się też innym nowościom. Jeżeli słyszeli państwo ostatnio coś ciekawego lub jeżeli może sami państwo tworzą, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, a ja każdego tygodnia spróbuję którąś z tych propozycji od państwa wybrać i zaprezentować na antenie. I tak trochę znienacka weszliśmy w klimaty jazzowe. To był Jamie Branch i nagranie z koncertu w szwajcarskim klubie Moods. Nagranie z beztroskich czasów, czyli ze stycznia 2020 roku, ale wydane dopiero teraz. I przy okazji jest to zapowiedź dłuższego materiału, który pojawi się 21 maja. No to jazzu ciąg dalszy. Tym razem wędrujemy ze Szwajcarii do Polski i przyglądamy się płycie Kwasy i Zasady zespołu Błoto. Ależ to doskonale płynie. Umiar. Ostatni element płyty Kwasy i Zasady. Płyty, która obraca się wokół ludzkich uczuć i relacji, o czym świadczyć mogą tytuły utworów, bo zaczynamy od chryi, przechodzimy przez hipokryzję, ignorancję do prostoty, pokory i w końcu umiaru w tym wszystkim. I każda kompozycja na tej płycie, bez względu na opisujące ją uczucie, po prostu zachwyca. Świetna sekcja rytmiczna, doskonała sekcja dęta. Tak mam wrażenie, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu. No to posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty i niech to będzie Prostota.